الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاةً دائمةً إلى يوم الدين. أما بعد، leo katika usiku huu wa Jumatano tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja ya mwaka wa 1442 Hijria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 28 wa mwezi wa 7 katika mwaka wa 2021, tuko katika majlisi ya pili katika majalisi zetu takriban 4. Majlisi hii ya pili ikiwa inamalizia sehemu ya kwanza ya mihadhara yetu, ambayo itakuwa imegawanyika katika sehemu kuu mbili kama tulivyoeleza hilo katika majlisi ya kwanza tuliyoifanya jana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika lile ambalo analiridhia yeye subhanahu wa ta'ala katika kauli na vitendo. Kadhalika atujalie sisi kuwa ni miongoni mwa wale ambao wanayasikiliza maneno kisha wakayafuata yaliyo mazuri. Majlisi ya leo ni ukamilifu au ukamilishi wa majlisi yetu iliyopita jana. Nayo majlisi hii itakuwa inazungumzia uwahabi. Kwa sababu tunayemkusudia kumjibu amelizungumzia jambo hili, na akawazungumzia hao wahabia au wahabi kwa kuwatweza, kuwakejeli, kuwadhalilisha na lugha nyingi chafu ambazo ghaliban ndizo zinazotumiwa na ahlul ahwa'i wal bid'ah, wazushi wote wanapowazungumzia ahlus sunnati wal jamaa, basi huwazungumzia kwa namna hiyo. Hawana insaf, bali huzua urongo, hasa wakawasingizia ahlus sunna mambo ambayo hawana. Hii ndiyo kawaida yao, na hivi ndivyo hata wanawazuoni wa Kiislamu wanavyowatambua ahlul ahwa'i, kama tutakavyoona insha Allah. Katika majlisi yetu ya jana tulikuwa tukimdanda sana Sheikh Abu Eid Muhammad bin Eid kwa yale aliyoyasema. Leo hatutamgusa sana, bali tutakachokifanya ni kuleta maneno ya watu walio mfano wake, ambao wamesema maneno kama yake katika kumzungumzia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kadhalika kuwazungumzia maulama wa ahli sunnah wal jamaa na ahli sunnah wote kwa ujumla, ambao wao wanawaita kwa jina la mawahabi. Sasa kuna maneno wanayozungumza si yeye tu na wenzake mfano wake watu wa tariqa, iwe ni tariqa ya Alawiya au tariqa ya Qadiriya au tariqa ya Shadhiliya ya Shurutiya au tariqa nyingine, turuq nyinginezo. Mfano watu hao kauli zao zinafanana katika kulizungumzia jambo hili, lakini mara nyingine pia wanapatwa na tanakudhi katika maneno yao na mgongano mkubwa kabisa, kwa sababu ni jambo la batil. Tukitazama wao wanapozungumza wakisema Wahabi, wanakusudia nini? Ni nani Mawahabi? Mawahabi ni kina nani? Muhammad Idi ameshindwa pale kuleta taarifu jami' mani' ya Wahabi ni nani. Akataka kuarifisha Wahabi kwa sifa, kuarifisha kitu kwa sifa zake au kwa kuhisabu mambo yake fulani kwa tidadi ya mambo fulani, ni jambo linakubalika, ni jambo linakubalika. Kama ukiulizwa nini ni imani, ukajibu zile arkani za imani sita. Kulizo nini ni Islamu, ukajibu arkanu za Uislamu al-khamsa. Jambo jaizi, iko liko hilo. Lakini iwe ni kweli, isiwe ni urongo. Sasa yeye alipokuwa akielezea kwa sifa hizo, akazitaja zile sifa tatu, kwamba hizo ndio sifa wanazosifika nazo Mawahabi, tukaona kwamba ni urongo, bali kuna mengi katika hayo aliyoyataja yanamhusu hata yeye binafsi na watu wake. Kwa hiyo kama ikiwa ni katika sifa za Mawahabi ndio hizo, basi na yeye yumo. Na kuna watu ambao yeye huitakidi kwamba hao ni katika Mawahabi, hawana sifa hizo, kwa hiyo itakuwa hawamo. Kwa hiyo ni dalili ya wazi ya kwamba ameshindwa kuleta taarifu ambayo ni jami' mani' ya hao Mawahabi ni kina nani na Uwahabi ni nini. Na hii tunampa ni challenge yeye na walio mfano wake, watuletee taarifu ya Uwahabi ni nini. Sasa katika kupekua pekua, nikapitia kitabu kimoja cha kinachoitwa Upotevu wa Madhehebu ya Uwahabi. Kitabu hiki nilianza kukipata siku nyingi sana, sababu chapa ya kwanza imechapishwa kama si mwaka 87 ni 88, chapa ya kwanza. Mwanzoni miaka 90 mimi kitabu kile nilikuwa nacho, cha mwandishi wake akiitwa Khalifa Khamis Muhammad Al-Qadiri, mtu wa tariqa ya Qadiriya. Na hivi sasa imefika takriban chapa ya 10 pia niko nayo. Zimetoka chapa tofauti tofauti hapo katikati, lakini chapa kama 4-5 hivi mimi niko nazo, mpaka hii ya 10 niko nayo, kila siku huwa nakiboresha. Na kitabu hiki pia katika baadhi ya nyakati huwa kinadhaminiwa na Mashia kwa kuchapishwa, kwa sababu kimechapishwa na Maasumin pia, taasisi ya uchapishaji ya Maasumin ya Kishia pia ilikichapisha kitabu hiki, na nikasikia humu katika miji yetu huwa kinagaiwa bure, watu wapewa tu. Utakujua Wahabi, shika hiki. Wanaokigawa ni Mashia pamoja na Masufi. Ndugu, katika kitabu hiki alipokuwa akielezea Uwahabi ni nini, kwenye ukurasa wa mwanzo kabisa katika chapa hii ya 10 au katika ile kwa namba za Kirumi namba 2, anasema Mawahabi au kama wanavyojiita Ansaru Sunna, sikiliza kwa makini kabisa, anasema ni kikundi cha watu ambao wao wenyewe wanajiita Waislamu. Khalifa Hamisi anasema hao Mawahabi hao ni kikundi cha watu ambao wao wenyewe wanajiita Waislamu. Nukta ya kwanza hiyo. Lakini kwa hakika ni genge lililojiandaa na kusimama imara kabisa kuupiga vita Uislamu. Ni genge lililojiandaa na kusimama imara kabisa kuupiga vita Uislamu. Nukta ya pili hiyo. Tena kwa hali na mali. Kwa hali na mali. Genge hili limejiandaa kwa kazi hiyo ya kuupiga vita Uislamu, wanatumia hali zao na mali zao kuhakikisha Uislamu unasambaratika. Nukta ya tatu, na kuvunja hadhi na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawahabi hao umesimama imara kabisa kwa hali na mali kuvunja hadhi na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifa ngapi hiyo? Ya tatu. Anasema ikiwa ni pamoja na kuwatukana, kuwakashifu maimamu na kuziponda ponda jitihada zao sahihi. Mawahabi wao wamejikita katika upande huo wa kuwatukana. Kitajwa al-Imamu Malik, tukana tu. Shafi'i, tukane tu. Ahmad bin Hanbal, Sunani, tukana wote hao, hawana maana. Na kuziponda ponda jitihada zao sahihi. Hii ndio taarifu ya mawahabi. Kwa maelezo ya Sufi Al-Qadiri, Khalifa Khamis Muhammad. Khalifa ni cheo, kama sijasahau, utakuja lake tu Khamis. Nadhani ni Khalifa wa Qadiria. Wallahu a'lam, lakini kama nimewahi kusikia kitu kama hicho. Kumbeni Khalifa wa Qadiria. Kwa nyinyi mawahabi mliokaa hapa mbele, na nyinyi mawahabi mnaonisikiliza, nyinyi ni kikundi cha watu ambao nyinyi wenyewe mwajiita Waislamu. Maana yake kwamba nyinyi si Waislamu, mwajiita tu sisi Waislamu. Unajua sisi Waislamu, kwanza hii ni takfiri. Ni takfiri ambayo anaifanya ya kiholela dhidi ya Waislamu. Ataka kuwatoa katika hadhira ya Uislamu kwa sababu ya utashi wa nafsi yake. Sasa hiki kitabu wanakitawanya sana masufi na mashia, na maneno yao ndiyo haya. Lakini kwa hiyo mawahabi ni genge lililojiandaa, mmeshajipanga nyinyi. Mmejiandaa na kusimama imara kabisa kwa ajili ya kuupiga vita Uislamu. Hajaeleza wanaupiga vita Uislamu katika nyanja zipi, kwenye lipi. Ha? Kadhalika na kuvunja hadhi na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aonekane si kitu chochote. Ni mfatafata huyu Muhammad, si kitu, tarishi tu huyu. Allahu almusta'an. Hivi kweli mtu mwenye akili timamu, wachilia tu mwenye elimu, aweza kusema maneno kama haya? Lakini hivi ndivyo walivyo ahlul bid'i wal ahwa. Hawana uadilifu wanapowazungumzia wengine kabisa. Katika ukurasa wa kwanza wa kitabu hicho hicho, kwa namba za kawaida sasa Kilatini, akasema neno Wahabi limetokana na jina la Abdul Wahhab, ambalo ni jina la baba wa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Kwa akasema wale wanaofuata itikadi yake potovu ndio wanaoitwa Wahabia, ndio wanaoitwa Wahabia. Kwa hiyo kwa mtazamo bwana huyu msufi huyu Al-Qadiri, mtu wa tariqa ya Qadiria, wao wanaona kwamba mawahabi si Waislamu, bali wao wenyewe tu ndio wanaojiita kwamba ni Waislamu. Lakini kwa hakika sifa zao ni hizo alizozitaja, ni genge lililojiandaa likasimama imara kupiga vita Uislamu, kuivunja heshima na hadhi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwatukana na kuwakashifu maimamu na kuziponda ponda jitihada zao sahihi. Sheikh Muhammad Hidi anasema nini kuhusu huyu mwenzake mtu wa tariqa? Naenda msimamo wake ndio huu huu, sababu ameuzungumza uwahabi kwa ubaya na kuutweza, na maelezo aliyotaja na sifa alizozitaja tunaona kwamba hata yeye mwenyewe pia anazo hizo mambo mafuhumu, siyo nidhamu, si kufanyaje. Yeye na wenzake pia kukosa nidhamu wao wanako, kukosa mafuhumu nao pia wanalo jambo hilo. Vitu vingi tu ushahidi uko kwao wa kuthibitisha kwamba na wao wanayo hayo. Sasa ikiwa hayo yake yamefeli, je, haya atayakubali? Anasema nini yeye? Lakini ukiyatazama maneno ya mtu huyu Al-Qadiri, yani Khalifa Khamis, kwenye kitabu chake hicho, utaona kwamba ni maneno ya mtu ambaye amegubikwa na chuki, yani ile chuki imemfinika mpaka amekuwa sasa haoni, amepofuka, haoni, ameshindwa hata kutafakari. Maneno ya mtu aliyezoea kusema uongo, mtu mwenye husda dhidi ya wanaochuoni wa Kiislamu na dhidi ya ahli sunna wal jamaa kwa ujumla, as-salafiyun, ambao yeye anawaita kwa jina la mawahabi. Kwa sababu mtu mwenye akili ya kawaida na maarifa, alafu akawa anafuatilia tu harakati zinazoendelea katika ulimwengu wa Kiislamu, akatumia uadilifu katika hilo, akawa ni mtu mwenye insaf, ni munsif katika jambo lake, atakiri kuona mchango mkubwa sana wa kuendeleza Uislamu katika ulimwengu kutoka kwa watu hawa wanaoita mawahabi. Hilo jambo liko wazi, dhahiri shahiri kabisa kiulimwengu. Lau kama tafuatia historia na tarehe ya harakati au historia, au kitazama harakati na mwenendo wa dawa ya Kiislamu kwa mustawa wa afrad na dual, yani mustawa wa mtu mmoja mmoja na kadhalika, hata zile serikali, kwa mfano leo serikali kama ya Saudi Arabia As-Saudia, al-mamlakatu al-arabiyatu as-saudia, wao si wanaituhumu na kuisema wazi na kuisakama kwamba ni serikali ya kiwahabi, na wanawachuoni wote kuanzia mamufti na lajnatul iftai na nyinginezo, na maimamu katika haramu mbili, na mashaikhi na madakatira katika jamiat, asatidha katika jamiat, katika vyuo vikuu na sehemu mbalimbali na taasisi mbalimbali za kielimu, wote hawa wanatuhumiwa juu ya uwahabi. Hawa serikali ya Saudia ni serikali ya kiwahabi, ndio hao ndio ile genge lilojipanga na kujizatiti kwa kupiga vita Uislamu. Maulama wao, mashaikh, walimu, wanafunzi wanaotafuta ilmu, maimamu wa misikiti, wote hawa tuhuma ya uwahabi imewasimamia juu yao. Sasa wewe ukitazama tu zile ule mwenendo wa harakati za Kiislamu katika nchi za Kiislamu, bali na zile nchi ambazo si za Kiislamu, ambazo ni zina aqalliyatul muslima, al-aqalliya al-muslima, nchi ambazo kuna Waislamu wachache zile, wewe utaona juhudi kubwa na gharama kubwa zinazotumika za kuendeleza Uislamu na kuendeleza Waislamu. Kwa mfano, hivi kweli mtu aliamua hasa kuupiga vita Uislamu na kuuvunja vunja? Baadhi yenu washafika Makka na washafika Madina kwa ajili ya haji, yani ukiitazama tu ile misikiti miwili mitakatifu, haramu ya Makka na haramu ya Madina, alikuwa na mpango wa kuvunja Uislamu aweza fanya vile? Gharama kubwa zilizotumika katika kuijenga na kuikarabati na kuitumikia misikiti ile kwa kila namna, na nidhamu zilizoweka katika ibada na mpangilio wa hali ya juu. Kadhalika mashair Zamina, Muzdalifa, Arafa, huduma zinazozitoa kwa mahujaji na wengineo wanaokwenda katika ibada zile za haji na umra. Ukiangalia khidma ile inayofanyika bila ya kukudai wewe peni moja, kwamba toa mchango tujenge msikiti, ni khidma ya watu waliokusudia kuvunja Uislamu. Kadhalika vyuo vikuu vya Kiislamu vilivyoko Makka, Madina, Riyadh na sehemu mbalimbali, na vilivyo nje ya mamlaka al-Arabiyya Saudiya, ambavyo viko chini ya kafala na usimamizi wao. Sikwambii maduati mbalimbali wanaosimamiwa na vituo vya kuwasimamia Waislamu vilivyoko Afrika, vilivyoko Amerika, vilivyoko Ulaya, Amerika ya Kusini, Mashariki ya Mbali na sehemu mbalimbali. Wakifuatilia, angalia damu kubwa na mchango mkubwa utoka wapi. Machapisho mbalimbali ya Uislamu na vitabu vya Kiislamu vya maulama waliotangulia zamani, vikachapishwa vitabu kwa gharama kubwa, vikauzwa kwa bei nafuu ili ulimwengu upate manufaa kutoka kwenye turathi za Kiislamu. Nikisema haya haina maana kwamba nchi nyingine nazo hazifanyi, lakini ukifanya uwiano utauona mchango mkubwa sana wa hao wanaoitwa Mawahabi. Bali ukitazama kwa undani zaidi na kwa jicho la uadilifu, ukitazama katika miji ambayo dawa ya Ahli Sunnah wal Jamaa, hao wanaoitwa Mawahabi, mahali ambapo haijafika, utaona Uislamu unasinzia au umekufa. Hizi katika hizi nchi zetu, wewe nenda mule mahali mwahala ambapo dawa ya Ahli Sunnah haijafika, ya hao wanaitwa Mawahabi. Utafika kwenye misikiti utakuta khurafati. Kuna watu waitwa Waislamu hawasimamishi swala, wapo tu. Ukiangalia mambo ya mazishi, mambo ya maharusi, mambo yamekaa ovyo ovyo kabisa. Hakuna athari ile kuonyesha kwamba hapa pana Uislamu. Ghaliban ukitembea katika miji utakuta hali hiyo. Lakini ukinyume chake, ukienda katika miji ambayo dawa ya Ahli Sunnah wal Jamaa, hao wanaitwa Mawahabi, ukifika katika misikiti yao utaona misikiti ni masajidi, ni amira bidhikrillah, kwa kudhukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusoma Qur'ani na kusomeshana watu Qur'an, kuisoma swala, kusoma tauhid na mambo mbalimbali. Tuna farku kubwa kabisa kwamba watu wanajitihada ya kukaa kusoma dini, awamu muslimin, watu wa kawaida tu katika Uislamu. Tuna wana hima na bidii ya kusoma dini na ghera ya kuutabiki Uislamu kwa vitendo. Bali hata katika mujitamaa wetu, wewe ukienda katika nchi ambazo Sunna, Ahlu Sunna tul Jamaa, hao wanaitwa Mawahabi, wamechelewa kufika au hakuna. Wao kitazama tu hata wale wanawake wao na wanaume wao katika upande wa mavazi. Makhurafi wao hawajali wakizao kuvaa. Tavaa tu. Sikajifunika kichwa tu yatosha. Ah, mwanamke utaji humtoki. Au utaji kwa maana kanga iko kichwani tu. Je, amevaa hijabu shar'i? Wao hawajali hilo, si watu wa kawaida, hata mashekhe. Lakini ukienda kwa Ahli Sunnah wal Jamaa utakuta tofauti. Athari utaiona ya dini kwamba watu huvaa vile inavyotakiwa. Hatusemi kwamba hawa malaika hawana mapungufu, la. Tuzungumzie tathbiki ya Uislamu hasa kwa vitendo. Ndio kuna mtu mmoja simeje kwa kizungumza naye khurafi. Anaambia, wajua nyinyi bwana, tuwapinga tu. Mimi manuudhi kupinga maulidi tu. Lakini mmechangia mchango mkubwa sana wa hasa katika upande wa mavazi. Wakina mama mjitahidi sana, mjitahidi sana. Kwa sababu jambo hili limepigiwa kampeni kubwa. Hata wale mahizbi pia wamelipia kampeni kwa namna fulani. Kwa hiyo athari imeendelea, imeendelea, imeendelea. Watu vaa. Ilikuwa zamani watu wakivaa, mwanamke akivaa niqabu uzomewa. Kituko katika mujtama, imekuwaje huyu kavaa niqabu? Ukizita ninja. Lakini kwani Uislamu wafundisha vipi? Mbona hawa mashekhe hawafanyi hivyo, hawafundishi hivyo? Sasa nani hapa avunja Uislamu? Nani nia yake hasa ni kuuvunja Uislamu? Kuwatoa vijana katika mambo ya nasa na lahu na laghu, kuwaweka katika maadili sahihi ya Uislamu, katika muonekano na madhahiri. Na madhahiri ya Kiislamu wallahi yana athari kubwa katika mujtamaa. Si Uislamu, tunasema Uislamu sio kanzu tu, ni kweli unavyosema, lakini vazi la kanzu ambazo watu huvaa, huvaa wanaovaa ni Waislamu katika miji yetu, na ahluddin, ahlul fadli wal khair ndio wanavaa mavazi hayo, na ni athari ionekane ya Uislamu. Na ukifika mahali ukiona mandhari hiyo, kwa wewe kama ni mtu Muislamu utalifurahia jambo hilo. Na mashaallah. Lakini wengine msikitini watu wapiga mabuga tu, msikiti mzima mpaka imamu na jisuruali lake. Na wengine hupanda juu ya mimbari bwana na masuti na matai. Baadhi ya nchi wako wafanya hivyo. Muislamu sio kanzu, lakini ule umagharibi umemuingia katika nafsi yake. Sasa tuache jambo hili, litanichukulia muda. Lakini ilikuwa nataka kuleta ile sura tu kuonyesha ya kwamba Khalifa Hamisi katika kitabu chake akishirikiana na masufi wenzake huku wakiungwa mkono na mashia, wanawadhulumu ahli sunna wal jamaa kwa kuwazulia uongo kwamba lengo lao ahli sunna wal jamaa, ambao yeye anawaita mawahabi, lengo lao ni kuivunja dini. Sasa mtu unapokuwa unazungumza jambo, kumzungumzia mtu mwingine hata kama unachuki naye, unatakiwa uchunge ile mipaka ya Kiislamu, ya kisheria ambayo dini yetu imetufundisha, nayo ni kusema maneno ya kweli na kutoa ushuhuda wa haki. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى katika aya ya 8 ya suratul Maida anasema, enyi ambao mmeamini, enyi mlioamini, kweni ni wenye kusimamia haki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni wenye kushuhudia kwa uadilifu, hali ya kuwa ni wenye kutoa ushuhuda kwa uadilifu. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. Na wala kusiwapelekeeni nyinyi kubughudhiana na watu ikawa hamtafanya uadilifu kwa sababu wamchukia fulani tu. Unabughudha wewe, unachuki naye, mimi simpendi yule. Kwa hiyo kimzungumza, wamzungumza kwa ubaya, huna uadilifu ndani yake, msifanye namna hiyo. Chuki binafsi zisiwapelekee ikafikia kiwango kwamba ikawa hamfanyi uadilifu katika maneno yenu. I'dilu, fanyeni uadilifu, huwa aqrabu litaqwa, kwa sababu huwa uadilifu uko karibu zaidi na taqwa, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Hani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maneno ya Khalifa Khamisi kuwa mawahabi wanavunja hadhi na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haya vile vile tumesema ni maneno ya mtu mwenye tabia ya chuki binafsi, ya uchuki na uongo na ujinga. Na ndio maana mwandishi huyu ameshindwa kuyathibitisha maneno haya kwa hoja za kielimu. Kadhalika madai yake ya kwamba ahlu sunna ambao anawaita mawahabi wao wanasimama katika kuwatukana na kuwakashifu maimamu na kuziponda ponda juhudi zao. Kwanza tukibatilisha madai haya kwamba madai si ya kweli, na sababu ni hizi zifuatazo. Watu wote waliomtuhumu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wameshindwa kuthibitisha kwa kuleta dalili. Vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab viko wazi, ameandika vitabu chungu nzima na vingi ameviandika kwa ajili ya awamu, wale watu wa kawaida na wanafunzi wa mwanzo mwanzo wanaojifunza ilmu. Vitabu vingi ameviandika hivyo katika mambo ya tauhidi na masuala ya swala na mengineyo na katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaandika vitabu vipesi. Vitabu vyake vipo. Watoto wake walikuwa ni wanavioni, wajukuu wake walikuwa ni wanavioni wakubwa, wameandika vitabu. Wanafunzi wake wameandika vitabu na wapenzi wake wameandika vitabu. Bali hao maulama mnaowatumu kwamba ni mawahabi walioko katika nchi mbali mbali kama ni Saudia, Kuwait, Misri, Syria huko, Pakistan na sehemu mbali mbali, wameandika vitabu. Haya, tuonyesheni sasa ni mahali gani hapo. Hapa sasa atukanwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa wanawachuoni wanatukanwa na kufedheshwa kama fulani kasema mahali fulani, mahali fulani kasema kitu hiki. Ni wapi hapo? Hebu tuonyesheni. Tangu wakati huo, miaka miangapi iliyopita, wakizungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wapinzani wake wameshindwa kulithibitisha hilo kabisa. Maneno wao wanayachukua kutoka kwa watu wenye chuki binafsi na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kina Alawi al-Haddad, kina Zain Dahlan na wengineo, kina Muhammad Alawi al-Maliki. Wanachukua maneno hayo ya wapinzani wakiyafanya kama ndio hujja ya kumsakamiza nayo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sisi tuwaambia mpaka hii leo, leteni ni mahali gani katika vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab au wanafunzi wake au hata wale ambao nyinyi mnaonasibisha kwamba ni katika wafuasi wake, leteni. Tuambie kitabu ni hiki hapa, amesema Ibn Baz kadha kadha kadha kuhusu Abu al-Imam Malik, amesema kitu fulani kuhusu sahaba fulani, amesema kitu fulani kuhusu fulani, leteni ushahidi. Kinyume cha hivyo itakuwa ni kadhib. Jambo la pili, wanawazuoni watafiti wa mambo ambao si wafuasi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wala hawakuwa katika upande wa maadui, habari ya dawa iliwafikia na walikasikia kuna husuma katika Hijaz baina ya watu walioko Hijaz na sehemu za Najd, wao walipolifuatilia jambo hili wakao wanathibitisha kinyume. Sili kwa tusikia hivi bwana, kumbe sio hivyo, ni hivi. Wako katika wanawachuoni waliofanya kazi hiyo. Miongoni mwa hao ni al-Imamu Shaukani, huyu Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Shaukani rahimahullahu ta'ala, ana kitabu hiki hizi juzu mbili, al-Badru al-Tali'. Kitabu al-Badru al-Tali' bi mahasin man ba'da al-qarn al-sabi'. Huyu Imamu al-Shaukani ni mwanachuoni wa Yemen. Kadhalika al-Imamu al-Sayyid Mahmud Shukri al-Alusi ana kitabu Tarikhu Najd, ni mwanachuoni wa Iraqi. Na wengineo katika wanaovioni wengine ambao walikuja au walikuwa katika zama za Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab waliasiri mzozo uliopo baina ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na makhurafi waliokuwa huko pale Makkah, na wao walipokuwa wakimzulia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, mashaikhi hao waliasir na wakaandika vitabu wakayaeleza walioeleza, tutayasikia insha Allah. Kwa hiyo wanaoviona wamethibitisha tofauti. Kadhalika kushindwa kutoa maelezo au madai mnayotaja mnayoleta dhidi ya mtu au dhidi ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kutoka kwenye vitabu vyake na kutoka katika makalati alizoziandika na barua alizoziandika na kutoka kwa wafuasi wake ni ushahidi wa wazi wa kwamba mmefilisika kihoja. Makhurafi hawana ushahidi katika hili.